Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Nisan Salı. Yıl 2019. Ay 4. Gün 92. Kasım 146. 1440. Hicri Recep 26. 1435. Rumi Mart 20. Miraç Kandili. Fırtına, yağmurlar. Günün malumatı. Miraç Kandili. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin 12. yılında Recep ayının 26'sını 27'sine bağlayan gecede Miraç vaki oldu. Bazıları Miraç'ın Ramazan'ın 17'sine rastladığını söylerler. Müminlere namazın farz olduğu Miraç'ta müjdelendiği için bu gecenin ehemmiyeti büyüktür. Miraç, yükseliş, yükselerek çıkış demektir. Büyük Saatli Marif Takvimi. There is no Western concern for issues of aggression, atrocities, human rights abuses, and so on. If there's a profit to be made from atrocities, human rights abuses, and so on, if there's a profit to be made from. Thank you. there's a profit to be made from atrocities, human rights abuses, and so on, if there's a profit to be made from them. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı, haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı ilginç bir amatör besteyle yaptık. No.com'dan aldık. Music Composition Based on Manufacturing Consent. Kamuoyunun imalatı diye adlandırılan çok ünlü Noam Chomsky'nin kaleme almış olduğu bir çok önemli bir kitabın başrolünde Chomsky'nin olduğu. Sonra da bir filme de dönüştürülmüştü. O filmin de bir müziği bu. Kamuoyunun imalatından bahsediliyoruz. Bahsediyor. Eduardo Galeano da ondan bahsediyor. Şimdi ona kulak verin. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. İki Nisan. Kamuoyunun imalatı. 1917'de Başkan Woodrow Wilson, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Dünya Savaşı'na gireceğini ilan etti. Wilson, daha 4,5 ay önce barışın adayı diye lanse edilerek yeniden seçilmişti. Kamuoyu onun barışçıl söylemlerini ve savaş ilanını aynı coşkuyla izledi, dinledi. Bu mucizenin öncelikli mimarı Edward Bernays oldu. Savaş sona erince kitlelerin savaşçı ruhunu ateşlemek için fotoğraflar ve anekdotlar uydurduklarını Bernays kamuoyu önünde kabul etti. Bu reklamcılık başarısı ona parlak bir kariyerin yolunu açtı. Bernays birçok başkana ve dünyanın en kudretli şirketlerine danışmanlık yaptı. Gerçeklik, gerçekte olan şey değil, benim sana olduğunu söylediğim şeydir. İnsanları bir sabun ya da bir savaş satın almaya iten modern kolektif manipülasyon tekniklerini herkesten daha iyi kullandı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce bir de ufak ekleme yapayım. Edward Herman'la birlikte kaleme alınmış bir yapıttı. Manufacturing Consent. Yani rızanın ya da kamuoyunun imalatı ya da rızanın imalatı diye geçer. Son derece etkileyici bir kitap ve ondan yapılan oldukça etkileyici bir filmden bahsediyoruz. Söylenenler maalesef epey gerçek. Bernays'in de aynı zamanda, Bernays'in pardon, aynı zamanda Sigmund Freud'un da bir kuzeni olduğunu da burada belirtmek iyi olabilir. Edward Bernays. Pekala, tarihte bugüne geçmeden bir de Doğa Defteri 2019'dan Deniz Gezginsel'in derlediği sel yayınlarından çıkan bir notu okuyalım bugün. Feryadı Andelib günü bugün. Bülbüller bu fırtınayla birlikte ötmeye başlıyorlar. Bir fırtına var. Bundan sonra yelkenliler denize, yörükler dağlara çıkabilir. Ona şakıyan koca burun, ıklık, cici dan ya da gül kuşu da derler. Yaş aldıkça ötüşü daha da gelişir. Erişkin bir erkek bülbülün sayısız namesi geniş bir repertuarı vardır. Pek çoklarının aksine bülbüller geceleri de öter. Fundalıklarda, alçak çalılıklarda yuvalanıp saklanırlar. Bülbülü görmesi de takip etmesi de zordur. Çekingendir bülbül ama şarkısı mevsimin bu zamanı bütün ötücüleri bastırır. Şehirlerde yaşayan bülbüller daha yüksek sesle öter. Trafiğe, gürültüye rağmen onları duyabilirsiniz. Erkek bülbül hem kur yaparken hem de dişi kuluçkadayken onu keyiflendirmek için şakır. İlkbaharda tomurcuklanıp çiçeklenen ağaçları zararlı böceklerden bülbüller korur. Böcekler güneş iyice yükselene dek uyanmadığından bülbül de şafak ve sonrasında doyasıya şakır. Beslenme saatiyle şarkı vakti asla çakışmaz. Isırgan otlarına ve fındık ağaçlarına gizlenmeyi sevdiği gibi sonbaharda meyveleri olgunlaşan böğürtlenleri de boş bırakmaz. Feryadı Andelib. İşte böyle. Evet, tarihte bugün kısaca bakalım. 1800'de bugün Konstantinopolis Anlaşması yapılmış ve Septin Sular diye adlandırılan bir cumhuriyet kuruluyor. Bizans İmparatorluğu'nun kurulmasından sonraki ilk bağımsız Yunan Devleti'nden bahsediyoruz. 1800. 1902'de de elektrikli tiyatro ilk defa sahne almış, sahneye çıkarılmış daha doğrusu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir daimi sinema salonunda devreye girmiş. Los Angeles'ta oluyor bu. Durum bu. Şimdi günün haberlerine bakalım. Öncelikle bir kere seçimle ilgili, Türkiye'de yapılan yerel seçimlerle ilgili hem dünya hem Avrupa hem Orta Doğu basınında çok sayıda yorum var. Bir kısmını derleyip sizlere de iletmeye çalışacağız. Henüz tam sonuçlar belli olmadı. Bazı itirazlar yapılacağı belli söyleniyor ama bunlardan sonuç alınıp alınamayacağı çok şüpheli. En ilginç noktalarından bir tanesi, bir komünist başkanın ilk defa bir ilde başkan olması, belediye başkanı Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. Fatih Mehmet Maçoğlu. Bildiğim kadarıyla bir de engellilerden ilk defa bir belediye başkanı çıkıyor. O da Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli. Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oluyor. Böyle iki büyük özelliği var. Ayrıca da şimdi açıklanan sonuçlara göre de Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidardaki parti, büyük genel seçim olmamasına rağmen büyük illerin ve büyük şehirlerin çok büyük bir kısmını kaybetmiş oluyor. Başta başkent Ankara'nın 25 yıl aradan sonra kaybedilmesi gibi Cumhuriyet Halk Partisi adayına. Onun dışında da İstanbul, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük şehirlerinden birinde de büyük ihtimalle, yani son kesin sonuçlar elde edilmedi ama itirazlara rağmen Ekrem İmamoğlu'nun kazanmış olacağı, İzmir'de de açık bir farkla, büyük bir farkla da Cumhuriyet Halk Partisi adayının kazanmış olduğu gibi haberler var. Bunların hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Hem Tunç Soyer'di bu arada. Tunç Soyer, evet. Onu da söylemekteydim. ihmal ettim. Şeyde söyleyelim. İstanbul oylarının aslında %98,78 yani %99'una yakını 6 saatte sayılan İstanbul oylarının %1,22'si son 24 saatte nasıl sayılamadı? Bu soruyu da soranlar var. T24 haber merkezinden Gonca Tokyo soruyor. Evet. 31 Mart gecesi İstanbul'da neler yaşandı diye soruluyor. İlginçti değil mi? Evet ve buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni elinde tutan parti, aynı zamanda birçok büyük bir şehir belediyesini tutan parti, şu anda seçimlerin tutanaklarına itiraz ediyorlar. Bir yanlışlık oldu diyorlar. Çok üzücü değil mi? Hazin. Evet. Çok üzücü değil mi? İktidar partisiniz ve biz oylarımıza sahip çıkamadık mı diyorsunuz seçmeninize? Evet, hem de ne biçim bir iktidar partisi? Son derece etkilerini, yetkilerini enlemesine kapsamlı olarak kullanan bir parti. Evet. Ve İstanbul'da bunu söylüyorsunuz, biz bunu sahip çıkamadık. Daha doğrusu bir yanlışlık var, tekrardan sayılmasını istiyoruz diye. Evet. İlginç. Hakikaten ilginç, yani ilginç sonuçlar vardı ama genel olarak havanın da değişmekte olduğu kesin. Yani 2019 rüzgarı diye manşet atan gazeteler var, mesela Cumhuriyet Gazetesi. Tarihi başarı kazanan 3 büyük şehrin yeni başkanları ilk mesajlarını Cumhuriyet üzerinden verdiler diyor. Bir Gün Gazetesi yeni bir başlangıç diyor. Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları önümüzdeki günlerde açıklayacak. Ve orantısız imkanlara ve adaletsiz seçim sürecine rağmen iktidar blokunun yerel seçimlerde bozguna uğratılması toplumun geniş kesimlerine umut oldu demiş Bir Gün Gazetesi manşetin altındaki yazısında. Binali Yıldırım da konuşmuş, çok net bir şekilde konuşmuş. Kim o? Eski meclis başkanı, eski başbakan, eski ulaştırma bakanı, eski İzmir belediye başkan adayı. Hızlı trenin mucidlerinden. Evet. Binali Yıldırım çok net bir şekilde demiş ki YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacaktır. Allah Allah, bu son derece önemli bir tespit. Şimdiye kadar kimsenin aklına gelmemişti. 25 Tebrik ediyorum kendisini bu büyük buluştan dolayı. 25 bin civarında rakip aday İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor demiş. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oyu var demiş. Bu önemli bir detay demiş aynı zamanda. Şüphesiz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak. İptal edilen oylar aradaki farkın 10,5 katı sonucu değiştirebilir demiş. Evet. Ne oldu yani, CHP ve muhalefet partileri araya girdiler ve oyları mı iptal ettiler? Adalet ve Kalkınma Partili bu seçim görevlilerinin karşısında ve yanlarında. Her şey olabilir. Hacklendiler mi acaba? Ekrem İmamoğlu da 25 yıl sonra İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıran Ekrem İmamoğlu da aslında şey var diyor. Yani zaten sayılmasının tamamı da yapılsa imkansız, matematiksel olarak kapatılması imkansız diye, öyle hiç siyasi bir konuşma değil, matematiksel konuşma, matematik bir konuşma yapmış. Ama Hürriyet'e bakılırsa dünyanın gözü İstanbul'daymış. Ne olacak şimdi diye. Kim gözler mazbatayı kimin alacağına çevirir. Böyle şey olur mu? Seçim sonuçları belli değil mi? Nasıl mazbatayı kimin ne alacağına bağlı bu şekilde olacak diye ne diyor? Binali Yıldırım öyle diyor, Hürriyet de öyle diyor. Sen ikisinden de iyi mi bileceksin? Hürriyet bak, Türkiye haklısın, Türklerindir. Pardon. Gazetesi, logosunda öyle yazıyor. Binali Yıldırım da koskoca Binali Yıldırım yani. Bir de ne olacak mesela, tam tersi olduğu takdirde seçimler tekrardan oylar tekrardan sayıldı. Bu sefer Binali Yıldırım başkan oldu, belediye başkanı oldu. Mazbatasını aldı, ne olacak şimdi o zaman? Mazbatalı olacak. Türkiye için büyük fırsatmış bu aslında, sen bilmiyorsun. Dıdıs dıs dıdıs, kim demiş bunu? Sabah. 4,5 yıllık kesintisiz istikrar ve icraat dönemiyle Türkiye 2023 hedeflerine dolu düzgün koşacak. İşte reform ajandası. Haritaya tersten bakıyorlar galiba. Vallahi dünyaya da tersten bakıyor olabilirler. Vergi reformu yapılacakmış. Reel sektörün finansmanı konusunda kararlı adımlar atılacakmış. Meyve sebze fiyatını düşürecek hal yasası meclise sevk edilecek. Yani bu hükümet programı gibi bir şey yapmış Sabah gazetesi ya. Sabah sabah hükümet programı okumak iyi de henüz hükümet yok, bir şey yok. Yani gerek yok. Yerel seçimdi bu. Türkiye gündemine dönmüş ama öyle de yazıyor. Sabahtan akşama geçelim. Ankara'da Tanzim satış çadırları toplatılıyor mu? Evet. Öyleymiş. Niye? Neden? Hiçbir fikrim yok. Ben sabahtan akşama geçme telaşı içindeydim. Ankara şimdi. Sincan'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tanzim satış çadırları dün öğle saatlerinde belediye görevlilerince kaldırılmaya başlanmış. Ya. Evet. Evet, akşamda bir şey yok aslında. Halkın kararı baş üstüne ama mücadelemi veririm demiş. Ne mücadelesi olduğunu bilmiyorum. Binali Yıldırım. Ankara'da binlerce sandıkta net hatalar var demiş Mehmet Özhaseki. İlla sonuç değişsin gayretimiz yok. Milletin iradesi tecelli etsin istiyoruz. İtirazlarımızı onun için itiraz ediyormuş Mehmet Özhaseki. Neydi? Bir dakika şey hatırladım şimdi. Erdoğan'ın bir açıklaması vardı bu konuyla alakalı. İstanbul'la ilgili. Boşuna uğraşmayın, Atalar Üsküdar'a geçti demişti hatırlıyorsanız 2017 seçimlerinde. Hmm. Resmi olmayan referandum sonuçlarına göre evet çıkmasının ardından İstanbul'daki Huber Köşkü'nde konuşmuştu. Daha sonra dışarıda bekleyen kalabalığa seslenmişti. Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, Atalar Üsküdar'a geçti demişti. Bu durum orası için de geçerli olabilir mi? İstanbul için de şey dediğini hatırlıyorum. Sen de hatırlattın zaten. Bir video kaydı da var elimizde. Şey diyor yani, metal yorgunluğu deyip İstanbul'da metal yorgunluğu olursa Türkiye'nin diğer taraflarında paslanırız falan gibi bir laf etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Teşbihte hata olmaz derler. Hatta öncesinde de varmış. Bazıları kendini buğday ambarında görüyor. Atalar Üsküdar'a geçti demiş. Hmm. Türkiye düşmanları da feci sevinmişler. Bütün Türkiye'nin bütün dünyadaki bütün düşmanları bir araya gelip sevinç çığlıkları atmışlar. Partiyi yaparak mı izlemişler? Hayır. Nasıl? Sevinç çığlığı atarak hep beraber aynı yerde. Hayır. Yayın yaparak izlemişler. Batı medyası. Doğu medyası yasta. Öyle mi? Batı ve Doğu diye ikiye ayırdık şimdi. Şark ve Garp. Guardian, Financial Times, New York Times, BBC, Le Monde ve vesaire yayın organları Erdoğan yenildi, Erdoğan'a darbe gibi yorumlar yapmış. Bakacağız onlara. Yunan medyasının Ayasofya takıntısı ve İstanbul'u Konstantinopolis olarak anması dikkat çekmiş. Katimerini, Erdoğan Ankara'dan sonra Konstantinopolis'i de kaybetti başlığıyla vermiş. Efsun da yine milliyetçi yaklaşımla Erdoğan Konstantinopolis'i kaybetti ifadesini kullanmış ya. İşte böyle. Görüyorsunuz. Peki seçimleri tekrar döneceğiz ve etraflıca ele alma fırsatımız olacak. Yani hem Ahmet İnsel'le değerlendirme yapacağız hem de açık bilinç içinde de bir konuğumuz olacak. Kemal Can'la beraber siyasi analist ve gazeteci. Gazete Duvar'da şu anda yazıyor ve Medyascope'da onunla da konuşacağız. Ama gerçekten organize oy hırsızlığı şeklinde manşet atılıyor. Ve bu manşeti de iktidar partisine yakın olan bir gazete atıyor. Organize oy hırsızlığını iktidar partisinin, Cumhurbaşkanlığı partisinin ve Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanlar elinde bulunduran partinin gözü önünde yaptılarsa ilginç bir durum olmuştur gerçekten. Evet, hem Türkiye. Evet, gerçekten ilginç. Benim de dikkatimi çekmişti aynı şey. Sen daha net bir şekilde dile getirmiş oldun. Evet, kısaca çok da tatlı olmayacağını şimdiden uyarayım. Kemerlerinizi hafif bir tık attırın, bağlayın. Fırtına geliyormuş, çok kuvvetli. Evet, kuvvetli bir fırtına geliyor maalesef. Bu hem de bülbüllerin öttüğü feryat andeli gibi bir şey değil maalesef. Onu söyleyeyim. Böceklerle ilgili, bütün biyolojik çeşitliliği sağlayan böcekler alemiyle ilgili bir haberimiz var. Uzun süreden beri bunu takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü canlılar alemi için en önemli haber biyolojik çeşitliliğin yok oluşu demek olacak. Böcekler ve 50 yıllık bir veri incelemesi, çok büyük, yarım yüzyıllık veri incelemesi yapılmış Birleşik Krallık'ta. İngiltere, İskoçya, İrlanda, Galler filan. Ve böceklerin iklim değişecek, kaçacak yeri kalmamış. Evet. Doğa bulamıyorlarmış böcekler, kaçacak tabiat. Bir de yavaş hareket ediyorlar ama iklim değişikliğinin etkileri daha hızlı olduğu için adapte de olamıyorlar. Evet, bu çok çok önemli bir haber, ağır bir haber gerçekten. Damien Carrington Guardian gazetesinden yazıyor. Baya Almanya'dan ve Porto Rico'dan da daha önce son 25 ila 35 yıl içinde böcek popülasyonunda büyük düşüşler olduğunu belirtmişti. Şimdi bu da tüy dikti, tabir caiz ise eğer tüy dikti diyebiliriz. Dahası da var maalesef. Yani iklim değişikliğinden böceklerin kaçacak yeri yok diyor. Ama bir daha feci bir haberim var Hollanda'dan. 130 yıl boyunca verileri incelemişler Hollanda'da ve kelebekler ki en büyük tozlama yapan şeylerden bir tanesi, canlılardan bir tanesi dünyada, %84'lük bir düşüş olmuş. Vay canına. 130 yıl içinde kelebek kalmamış yani Hollanda'da. O zaman da yani artık doğada bitkiye yer kalmıyor diyebiliriz. Bugünün hakikaten tatsız berbat haberleri arasında yer alıyor. Bir tane de iklim ve doğa düşmanlarından bir isim vereceğim şimdi. Çok şaşıracaksın. Buyurun efendim. Küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden iklim ve doğa düşmanı Ryanair adını taşıyor. Ryanair mi? Evet. Havayolu şirketi. Evet, havayolu şirketi. Avrupa'nın 10 büyük karbon salımcısı şirketleri arasına girmiş. İlk onların ilk 9'u, ondan önceki 9 kömür. Ryanair 1985 yılında İrlanda'da kurulmuş olan bir havayolu şirketi. Evet. Ve 10 yıldır düşük maliyetli biletleriyle her tarafa uçmakta. Evet, 130 milyon kişiyi taşıyormuş sağdan sola ve 10 megatona yakın sera gazı, 9,9 ya da 9,9. 10 megatona yakın. Birçok ülkeden fazla. Tabii canım. Yani 2018'de öyle çıkmış. 9,9 megaton 2018'de ve geçen yıla göre, bir yıl öncesine göre %7 artış. Yani bir yandan kıs diyorlar filan. Sera gazı, biz de tabii çok tasarrufluyuz, kısıyoruz filan diyorlar. Ve son 5 yıl içinde %49 artmış. Vay canına. Ryanair dostumuz. Kaç ton megaton demiştiniz? 9,9 yani 10 megaton diyebiliriz. 10 milyon ton oluyor değil mi? Aşağı yukarı atmosfere salıveriyorlar işte. Yani dostunu düşmanını bilsin diye. İşte onun için de çocuklar zaten bütün dünyanın dört bir tarafında, Türkiye'de dahil olmak üzere ayakta. Bu olamaz diyorlar. Yani yapamazsınız bunu bizim geleceğimiz açısından. Bunu yapmanıza izin vermeyeceğiz diyorlar. Neyse, bir iki de iyi haber vereyim. Mücadele haberi vereyim tabii. İyi haber derken onu kastettiğimiz şüphesiz. Son derece kötü bir haberim daha var. Avustralya'nın en sıcak ayı Mart olmuş. 2019 Mart. Yani Mart bitti. 2 gün oldu ve ölçümler yapılmış. Ve müthiş bir sıcak dalgasından sonra, son derece kuru bir sezondan, mevsimden sonra Batı Avustralya ve Northern Territory dedikleri kuzey bölgesinde ölçülen sıcaklıklar anormal derecede yüksek çıkmış. Ortalamanın 2 derece üstünde. Ne bitki kalıyor, ne hayvan kalıyor. Kanguruların, balıkların durumunu da daha önce anlatmıştık size. Evet. Keselerinden yavrularını atmaları ve balıkların kendilerini nehirler, Darling havzasında yüz binlerle, binlerce ya da belki de yüz binlercesinin boğulduğunu anlatmıştık sularda. Yani ülkenin %99'undan fazlası da zaten kurak deniyor. Şimdi ama hem Dar Cemal yazıyor hem de bütün dünyada çocuklar ayakta ve fevkalade robüst bir eylem gösteriyorlar. Yeni çocuktan al haberi, yepyeni bir nesille karşı karşıyayız. Okul kırıyorlar, gösteri yapıyorlar, sokaklara dökülüyorlar, pankartlar yapıyorlar, resimler yapıyorlar ve her taraftalar. Ve bunu hem okullarında hem de aynı zamanda sokaklarda yapıyorlar. Kendini beğendirememe gibi bir durum var yaşlı kuşağa, yaşlı aktivistlere. Ama bu durum da aynı şekilde devam ediyor hem Türkiye'de hem de dünya genelinde. Davi Cemal çok etraflı bir Truth Out'ta son kitabını yazdıktan sonra gene her zamanki derlemelerinden, aylık derlemelerinden birini yapmış. 10 yıldan beri benzersiz bir şekilde dünyadaki şeyleri takip ediyor. Küresel iklim değişikliği faciasını ve yapılacak şeyleri ve başlığını söyleyeceğim sadece. Yani felaket haberleri verdikten sonra karada, suda, orman yangınlarında, ateşlerde neler olduğunu anlattıktan sonra diyor ki bu dramatik siyaset, iklim krizine karşı dramatik politika değişikliklerini ancak çocuklar, en büyük umudumuz çocuklardır diyor. 15 Mart'ta 1,5 milyona yakın öğrenci bütün dünyada yürüdü ve okul kırdı ve eylem istedi büyüklerden. Çocuklar 128 ülkede 2233 şehirde dolaştı ve 12 Nisan'da, 12 Nisan'a dikkat çekiyorum. 12 Nisan. Yeni eylemler planlanıyor, yeni hareketler planlanıyor demiş. Ve şunu da hatırlatıyor, çok ilginç bir şey daha hatırlatıyor. Yerli kültürlerinde kabileler çocuklarının rüyalarını karar alırken rehber olarak alırlarmış. Bunu biliyor muydun? Çocuklarının rüyalarını rehber olan, ileride nasıl hareket edeceklerini belirlemek için çocuklarına soruyorlar. Ne rüya gördün diye ve onları rehber alıyorlar. Haksızlar mı sence? Değiller. Bence de değiller. Ve eğer halklar, büyükler ve hükümetler vicdanlarını dinlemiyorlarsa bu önümüzde çözülmekte olan, artık kapıya girmiş olan, dayanmış olan kriz karşısında belki çocuklarını dinleyeceklerdir diye bitiriyor. Güzel bir yazısı var Dar Cemal'in, ona da kulak verelim. İngiliz parlamentosu da Brexit konuşmaları, tavsiyeleri sırasında çıkarken, tartışmaları sırasında iklim protestocuları Brexit şeyini bozuyorlar, tartışmalarını yarı çıplak bir şekilde çıkıyorlar ve hadi bakalım unutmasanız iyi olur aslında iklim değişikliğini, siz uyuyorsunuz diyorlar. Avam kamerasında yapıyorlar mı? Evet. Parlamentoda Brexit konuşulurken vücutlarına yazmışlar yazıları, yarı çıplak bir şekilde popolarını da şeye dönüyorlar. Avam kamerasındaki milletvekillerinin aşağı kattaki. İlginç bir gösteri aktivistler. Çok sıkıldım demiş bir tanesi, aktivistlerden biri. Hükümetimizin Titanic için Brexitanic diyor. Hı hı. Titanic, Brexit gemisinde sandalyelerin, şezlongların yerini değiştirmesinden bıktım, usandım. Artık politikacıların tamamen bu saçmalıkları bırakıp önümüzdeki hepimizi kapsamış olan çevre ve iklim krizine yıllar öncesinde yapmış olmaları gerekirken hiç olmazsa şimdi girmeleri, asla vazgeçmeyeceğim diyor. Hükümetlerin görevi insanlarını, vatandaşları, yurttaşları felaketten korumaktan ibarettir demiş. Birçokları öyle, ilginç bir 20 dakika bayağı etkilemişler parlamentoyu. Sonra polis çıkartmış, bir kısmını gözaltına almış filan. Durum böyle yani. Şimdi bir ara verelim, sonra devam ederiz. Açık Gazete. Whoa, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Whoa, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon high seas. fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. Lost my radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are lost. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Marvin Gaye'den dinlemekteyiz. Mercy, Mercy Me. Ecology, The Ecology şarkısı. Yani sözleri de şöyle gidiyor. Ah acı bana, vah bana diye. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Bütün o mavi gökler nereye gitti? Ve esen rüzgar zehirle dolu kuzeyden güneye, doğudan batıya. Ah acı bana diyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Petrol döküldü bütün okyanuslara ve denizlere diye balıklar cıvayla dolu. Bunu daha 1960'larda yazmış olduğu bir şarkı olduğunu da hatırlatalım. Yani bundan 50 sene önce yazdığı bir şarkı Marvin Gaye'in. Ve yerin altında radyasyon ve gökte radyasyon, hayvanlar ve kuşlar ölüyor. Bunlara maruz kalanlar ve bütün bu tarımdan, yani tarım demiyor ama bütün toprağı işgal etmiş olan insan daha ne kadar kaldırabilir toprak insandan gelen bu baskıyı diye soruyor. Mercy Mercy Me adlı klasik standart şarkısında Marvin Gaye. Marvin Gaye'in de 80. yaş gününü bu şekilde kutlamaya başlamış oluyoruz. Biraz daha çalacağız herhalde. Biraz önce çaldığımız şarkının bestecisi de kendisiydi zaten. Marvin Pentz Gaye Jr. asıl adı. Ama herkesin bildiği ismiyle Marvin Gaye. 2 Nisan 1939'da doğmuş ve 1 Nisan'da dün 1984'te hayata veda etmişti. Bizzat babası tarafından vurularak, öldürülerek. Hem de rahip babası tarafından vurularak. 3 oktavlık bir sesi var ve Moonglows diye doo-wop tarzı müzik yapan bir grubun 1950'lerin sonlarında onunla beraber çalıştıktan sonra solo kariyerine girdi ve Motown sadasının ünlü seslerinden, en ünlü seslerinden biri, tarihe geçmiş olan. Davulculuğu da var ve sonra 1960'ların en tanınmış şarkıcılarından biri olarak devam ediyor. Biraz da biz de onu çalmaya, anmaya devam edeceğiz. Günaydın diyeceğiz ona da. Evet, dönelim şimdi diğer haberlere de kısaca. İngiliz parlamentosu 4. Brexit senaryosunu da reddetti. İşte Extinction Rebellion aktivistlerinin popolarıyla seyrettikleri bir eylem toplantıdan sonra. Ne olacak şimdi? 4 farklı senaryoyu da kabul etmemiş. Brexit sürecinin geleceğine ilişkin bilmiyoruz. Belki Ahmet'in size de biraz sorarız ne olacağını. Gümrük birliğini içeren seçenek sadece 3 farkla reddedilmiş. Hiçbir seçenek çoğunluk desteği bulamadı. İngiltere'nin gümrük birliği üyeliğini sürmesi 273 evet 276 hayır. Gümrük birliği tek pazar ve Avrupa serbest ticaret alanı üyeliğini sürmesi 261'e 282 ile geçmedi. Brexit anlaşması referandumla halkın onayına sunulması 280 evete 292 hayır. Ve Brexit anlaşması olmaması durumunda 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit'in iptal edilmesi 191 evete 292 hayır. Yani hükümetin getirdiği bütün parlamentodaki oylamalar reddedildikten sonra hala nasıl bir devamdır, nasıl bir parlamenter anlayıştır bu? Yani 800 küsur yıllık Britanya demokrasisinin, İngiliz demokrasisinin bu hallere düştüğünü görmek de insanı biraz zorluyor. Yani bir yandan bunları tartışıp espriler yapıyorlar. Evet. Hatta şeyle ilgili espriler yapıyorlar. 12 çevreci yarı çıplak soyunarak poz verirken ellerini de yapıştırıyorlar şeyin. Avam kamerasının üst salonundaki şeylere ki zor söksün polis diye zampla yapıştırıyorlar. Polis protestocuları ahlaka davranış gerekçesiyle gözaltına alıyor ama öte yandan da yani bir sonuç elde etmek şöyle dursun, herhangi bir şey yok. Her türlü Brexit opsiyonunu reddetti. Niye fabrika ayarlarına dönüp seçim yapmıyorlar onu da anlamak mümkün değil. Ama fabrika ayarları başka bir yerde düzenleniyormuş. Fabrikalar Brexit öncesi mal stokluyorlarmış ya. Nasıl yani? Stokçuluk mu yapıyorlar? Evet, stokçuluk. O zaman yapıyorlar. Yani tanzim satış İngiltere'de de yakında ortaya çıkmaya başlar herhalde. Evet, herhalde. Yani son 13 ayın en yüksek seviyesinde mal stoklamışlar. Çok acayip değil mi? Şirketlerin adları verilmiyor ama yani IHS Market CIPS piyasa araştırma şirketinin incelemesine göre stoklardaki artış son 3 aydır en yüksek düzeydeymiş. Stokçuluk yapıyorlar. Böyle ilginç bir şey var. Peki biz artık bunları da söyledik. Dönelim ve tekrar birazcık seçim durumlarını konuşalım. Yani öncelikle Gonca Tokyol'un haberi gerçekten ilginç. %98,78'i 6 saatte sayılan İstanbul oylarının %1,22'si nasıl sayılamadı 24 saat içinde, bir asrın muamması. Asrın değil ama yılın, bu ayının muamması diyebiliriz değil mi rahatlıkla? Evet. 31 Mart gecesi İstanbul'da neler yaşandı? Yani milyonlarca seçmen oy verdi ve yüksek katılım vardı. Sandıklar kapandı. Cumhur ve Millet İttifakları adayları kafa kafaya yarış götürdü illerde. Saatler ilerlerken tüm Türkiye'nin gündemine Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'la Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının hızla kapandığı İstanbul oturmuş. Veri akışı sağlayan tek haber ajansı Anadolu Ajansı. Tanıyor musun Anadolu Ajansı'nı? Duydun mu? Müşterim değil ama. Ha, müşterim değil. Kimin müşterisi Anadolu Ajansı? Kimse ben YSK'nı zannediyorum, YSK'nın da değilmiş. Sandıkların kapanmasının ardından sonuçları hızlı bir şekilde abonelerine servis ediyor Anadolu Ajansı. 8.866.563 seçmenin sandık başına gittiği İstanbul'da, yani 9 milyona yakın oy kullanma işleminin sona ermesinden sonraki 6 saatte oyların %98'ini saymış. Gayet iyi değil mi? Geriye ...1,22'lik bölüm kalmış. O pazartesi akşam saatlerini bulmuş. Anadolu Ajansı İstanbul'daki sandıkların %100'ündeki oy sayı ve oranlarını pazartesi akşam 19 sıralarında açıklamış. Çok ilginç yani. Filan ama Binali Yıldırım mesela önce erken bir teşekkür konuşması yapıyor ve hazırlandı, fotoğrafını paylaşıyor. Ama tam o sırada Anadolu Ajansı'ndan gelen veri akışı bir süreliğine duruyor. O zaman İmamoğlu da yani kamuoyunun bu halkın yüzüne bakamazsınız dedi yani. Dikkatli, hem seçim güvenliği için Yüksek Seçim Kurulu'na da dikkatli ve özenli olma çağrısı yaptı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri de Yüksek Seçim Kurulu'na gidip hayrola veri akışındaki kesinti niye durdular diye soruyorlar. Saat 21'de Binali Yıldırım'ın oy oranı %50'nin altına inmiş. Böyle gidiyor işte. 22-25 sıralarında 44 bin, sonra 22-42'de 36 bin, 23-20 sıralarında 5 binin altına inmiş. 5 binin altına indiği sırada Binali Yıldırım zafer konuşması yapmış. Evet. Siz izlemediniz mi? İzlemedim. Ben uçaktaydınız. Yoldaydınız. Uçaklar yolda aşağıda. Ve bir de Jack'la Jack'ın dostlarıyla muhabbet halindeydik. Ha. Doğrusu çok ilgilenemedim şeyle, seçim sonuçları. Oyunu kullanıp çok heyecanlıydı. Evet, bayağı iyi. Şimdi heyecanlı. Tınk diye durdu. Sanki şeyden bahsediyoruz. 78-78'de. Muhalefet partisi sandık başına insan yetiştirememiş, koyamamış. Orada yapılmış olan çeşitli numaralarla beraber oyları eksik gösterilmiş. Yani bir sandığın başında bir tane CHP'li varsa 3 tane de AKP'li olması gerekmiyor mu? Bu zamana kadar gördüğümüz şey bu değil miydi? Evet, bu noktada öyleydi. Islak imzalı tutanaklar yok mu? Evet, daha ne bunun tartışması yapılıyor? Partide. Bilmiyorum. Yani o insan eksiği mi vardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi sandıklarına sahip çıkma konusunda İstanbul'da? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven Bey, senin de dediğini söyleyeyim şimdi. Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Bunu A'yı A diye okumuyoruz değil mi? Evet. Anadolu Ajansı. A. Benim müşterim değil. Dolayısıyla bilgi servisi yapmıyorum. Benim üzerimden bir polemik yaratılmasın demiş. Gayet sert atmış Sadi Güven. A da şey demiş. Yani Anadolu Ajansı. Oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu için verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek doğru karardı demiş. Savunmuş yani. Ama sonunda 13'te yeniden güncellemeye başlamış. Pazartesi sabah karşı öğleyin. Verilerin güncellenmesiyle birlikte İmamoğlu A tablolarında ilk kez Binali Yıldırım'ın önüne geçmiş. Evet. Yani Binali Yıldırım televizyona çıktı ve kazandığını söyledi. O zaman herhangi bir şekilde şikayet yoktu. Ama kaybettiği ortaya çıkınca resmi verilere göre bundan sonra şikayetler başladı. Oyunun kuralı bu mu? Bu şekilde evet, işliyor bu olay. Yani İmamoğlu da saat başı aslında takip ederek sonunda da A'nın veri akışını yeniden sağlamaya başlamasının ardından son açıklamasında İstanbul artık kırmızıya boyanmıştır. Bir an önce sürecin tamamlanmasını talep ediyoruz diyor. Ve Yıldırım da İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal var demiş. Birdenbire iptalleri dikkatini çekmiş. Madem böyle bir ihtimal var, neden gidip kazandık diye bir açıklama yapıldı gecenin başında? Onu Binali Bey'e değil, A'nın alakası olan bir durum değil. A'ya sorulması gereken soru burada belli. Veri akışı neden olmadı? Anadolu Ajansı'nın cevaplaması gereken soru bu. Binali Bey'e sorulacak soru onun, da onun cevabı da belli. Niye bu kadar erken bir şekilde? Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor demiş. Kim süreç demiş onu? Sürüyor. Binali Bey. Geceliğinde süreç sürüyordu. Sürecin başındayken herhangi bir şey belli olmadıktan sonra galibiyet ilan edildi. O zaman süreç sürmüyor muydu? Süreç bu hem sürüyor hem sürmüyor mu? Evet. Süreci nereye sürüyorsunuz? Ekmeğin üzerine mi yoksa yani böyle alnınıza falan mı? Elinize süreci sürüp böyle. Süreci vallahi işte öyle. Fakat Binali Yıldırım'ı önde gösteren ancak aradaki oy farkının kapanmaya başlamasıyla birlikte veri akışını kesen A'nın tepki çeken bu hamlesi kazancının talimatı üzerine gerçekleştirildi demiş. Ne? Kimin? A Genel Müdürü Şenol Kazancı. Oda TV'nin A kulislerine dayandırdığı habere göre. Ne demiş? Kesin demiş. Evet, oy farkının 5000'in altına inmesinin ardından yukarıdan telefon geldi. Telefon geldi ve kazancının A Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka'yı arayarak yayını durdurun. Talimatı verdiği kaydedilmiş. Gonca Tokyol'un haberini izledi. Evet. Günün sadası bülbüllerin ötüşü ile beraber sesleri duyuluyor. Şimdi evet, böyle bir acayiplik var. Seçim dünya basını şöyle demiş. Dünya mesela birkaçını hızla gözden geçirelim. Biyanet'e bakalım. Dünya basını Erdoğan iktidarı için büyük bir gerileme demiş. New York Times sonuçları Erdoğan'ın iktidarı için büyük bir gerileme olarak tanımlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili gazetelerinden. Yani İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri de dahil olmak üzere 7 AKP'li belediyenin Millet İttifakı'na geçmesi dünya basında geniş yer buldu diyor haberde. Türkiye'nin de en büyük şehirleri Bursa hariç, orada da bir tartışmalı bir fark var galiba ama AKP lehine. Yani Erdoğan'ın İstanbul'da yarışı kaybetmesi 17 yıllık iktidardan sonra halk desteğinde düşüş yaşayan partisi için büyük darbe olur demiş. Sonuçlar referandum özelliğindeydi de diyorlar. Russia Today Rus basını aynı anda zafer ilan ettiler diyor. Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu partisinin 28 bin oy önde olduğunu ileri sürerken zaferin garantilendiğini belirtti. Ancak AKP adayı Yıldırım'sa partisi 4 bin oy önde diyerek rakibinden önce zafer ilan etti diyor. Alman basını Erdoğan'ın da partisini İstanbul'da kaybedebileceğini, muhafazakarların yerel seçimlerde gösterdiği genel performansı artırdığını itiraf etti demiş. Russia Today gazetesi. Stuttgarter Nachrichten krizin boyutlarını örtbas etti diyor. Almanya'da yayınlanan gazete Deutsche Welle Türkçe'nin çevirisine göre şöyle diyor. Zafere alışkın olan Erdoğan'ın partisi Adalet ve Kalkınma Partisi bugüne kadar Türkiye'de artan refahla eş tutuluyordu. Ancak pazar günü hükümeti ekonomik durgunluk, işsizlik ve paranın değer kaybetmesinden sorumlu tutan seçmenlerinin çoğu evde kalmayı veya rakip partilere oy vermeyi tercih etti diyor. Stuttgart'ın gazetesi. Ve eğer Erdoğan muhalefetin özellikle başkent Ankara'da elde ettiği zaferi itaatkar yargının eliyle iptal ederse ağır sorunlarla karşı karşıya kalır. Erdoğan hükümeti şimdiye kadar ekonomik krizin gerçek boyutlarını örtbas etti ama artık Erdoğan tamamen kaybetmeyi engellemek istiyorsa ona göre davranması gerekiyor diyor. The Guardian ekonomik durum desteği azaltmaya başladı diyor. Ve yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi için kritik bir sınav niteliğindeydi. Türkiye genelinde rutin, alışılagelmiş bir belediye seçimleri olması gerekirken seçimler Erdoğan'ın 16 yıllık iktidarı için bir referanduma dönüştü diyor. Ve ülkedeki ekonomik durumda halk desteğini azaltmaya başladı diyor. Yani 2002'den bu yana, iktidara geldiği 2002'den bu yana aldığı ilk önemli yenilginin işaretleri yorumunu yapmış gazete. HDP'nin de Halkların Demokratik Partisi'nde kayyum atanan bazı belediyeleri geri aldığına ve seçimle bağlantılı çıkan şiddet olaylarında en az 4 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığına da yer veriyor. Bu da aslında bayağı önemli bir şey. Yani Türkiye'de her zaman şiddete rastlanır ama 4 ölüm bayağı ciddi, onlarca yaralı da bayağı ciddi bir duruma işaret ediyor. Le Monde gazetesi, Fransa'nın tanınmış gazetelerinden, devasa bir başkanlık sarayı inşa ettiği başkentteki yenilgisi AKP'nin 2002'de iktidara gelmesinden bu yana her seçimi kazanan Erdoğan için büyük bir başarısızlığa işaret ediyor demiş. İstanbul gibi Ankara'da 25 yıldır Erdoğan'ın partisi ve önceki İslamcı oluşumların kontrolündeydi diyor. 65 yaşındaki Erdoğan 50 günde 102 miting düzenleyerek seçmenleri partisine oy vermeye ikna etmek için her şeyi yaptı. Yani günde 2 miting yapıyor 1,5 ay içinde. AKP'nin ittifakı oyların %51'ini alsa da Ankara ve Antalya ile Adana gibi büyük illeri kaybetti diyor. İstanbul'u koymamış ve İzmir'i. Bir yandan da medyanın tutumu da aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nun işine yaramış gibi duruyor. Yani birçok oy vermeyecek ya da boykot edecek olan insan da özellikle ana akım medyanın tek taraflı tutumunu protesto etmek için ve buna karşı sesini çıkarmak için sandık başına gitmiş olduğunu da sosyal medyada dile getiriliyor. Yani böyle bir karşı ters tepme gibi durumu da söz konusu oldu. Evet, bu konuları yakından takip eden araştırmacı yazar Doktor Sezgin Tüzün de dün de Ali Bilge de bahsetmişti seçim değerlendirmesi sırasında kendisiyle danıştığını, görüşlerine çok itibar ettiğini. O da bu sonuçlardan sonra muhalefetin etkin ve rasyonel politikalar üretmesiyle Türkiye daha iyi noktalara gelebilir, böyle bir umut doğdu demiş. ve seçimi Erdoğan ve Bahçeli kaybetti diyor. Yani asıl büyük kayıplarının onlar olduğunu, kaybedenlerin onlar olduğunu söylüyor ve AKP ve MHP kendi oylarının %20'sini kaybetti diyor. 2019'a gelelim. Saat 23.30 itibariyle %81 ila 83 civarında katılım var. Geçersiz oy oranı yine %3 olur diye kabul edersek geçerli oy bazında katılım %80'e inmiş durumda diye de önemli bir tespitte bulunuyor. Büyük kentleri kaybettiler diyor. Türkiye'nin ortası ve Karadeniz bir tek beka dedi. Türkiye'nin ortası ve Karadeniz için beka politikası hala tutuyor diye. Öyle. Beni kayyım atanan belediyelerden beklediğimden az oy gelmesi beni şaşırttı diyor. Orada Şırnak özel olarak incelenmeli ama tüm kayyum belediyelerinde neler oldu ayrıntısıyla incelemek gerekecek diyor. Diyarbakır, Mardin ve Van üç büyük şehir kayyumlardan geri alınması önemli. Asıl özel olan sonuç Ahmet Türk görevinden alınmıştı. Sandıkla geri aldı belediye başkanlığı koltuğunu. Bu çok önemli bir nokta demiş. Ben de buna katılıyorum. Önemli bir zafer olarak da tecrübeli, deneyimli siyasetçi Ahmet Türk'ün bu konudaki zaferinden bahsetmek lazım. Bir analiz de Deutsche Welle'den, Erdoğan bu kadarını beklemiyordu demiş. Deutsche Welle Türkçe için Murat Yetkin değerlendirmiş yerel seçimler sonrası oluşan tabloyu ve Erdoğan'ın muhalefetin üzerine sertlikle gitmesinin de sonuç üzerinde etkili olduğunu söylemiş. Avrupa basını genel olarak seçmenler Erdoğan'a tokat atmak istedi şeklinde de bir yorum var Deutsche Welle'den. 31 Mart yerel seçimleri Avrupa ve Almanya basını tarafından yakından takip edildi diyor. Ve Almanya'dan da Erdoğan'a seçmen iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulunulmuş. Evet, senin dediğin bu şeyi ben de kabul anlayabilmiş değilim. AKP'nin 17 bin oy başka partilere yazıldı diye kendi kontrolünde. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un 17.410 oyun AKP yerine başka partilere yazıldığını iddia etmesi. Yani iktidar partisinde bile bu şekilde fire verilebiliyorsa sistemde bir sorun var demektir herhalde. Hadi muhalefeti geçtim, az insan var, sandık başında duracak görevli yok, erkenden terk ediyorlar ama Cumhurbaşkanı'nın partisinde böyle bir şey olabiliyorsa sistemde bir sorun var. İstanbul'da hem de. Bir mi? Bekir Ağırdır da, Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır da T24'teki habere göre 31 Mart yerel seçimi sonrası değerlendirmede bulunup diyor ki İstanbul'da anormal bir geçersiz oy dağılımı yok. Geçen seçim 400 binmiş, şimdi 290 bin ve şeyi ekliyor, seküler taban için, laik taban için siyasete dönme vakti gelmişti. Seküler tabanın umutsuzluk hali pekişmeye başlamıştı. En azından bu kırıldı. Bu da çok önemli çünkü seküler taban için siyasete dönme vakti gelmişti diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçlarına göre belli olan bir durum var şu anda. İtirazlar sayılır ama İstanbul'daki bu afişlerin ne manaya geldiğinde birilerinin açıklaması lazım yani. Evet, hala devam ediyor bu afişlerde asılmaya. Binel Yıldırım'ın suratının olduğu teşekkürler, Gönül Belediyesi kazandı, teşekkürler İstanbul şeklindeki evet. Açık afişler. Gene de bir de şeyi de Yüksek son Seçim not olarak, Kurulu'nun söylediklerini karşı mı geliyorlar yani şu an? Ne münasebet canım, evet, tesadüf kazadır. Kılıçdaroğlu da 48 saat uyumak yok, sandıklarda bekleyeceğiz demişti. İlginç fotoğraflar da görüyoruz hakikaten. İstanbul Milletvekili mesela Mahmut Tanal'ın çuvalların üzerine yattığı fotoğraflar da var. Sosyal medya hesabından paylaşmış Tanal. Ümraniye'de seçim itirazları nedeniyle sandıkların içeriğinin değiştirilmemesi için nöbetçiyim, görevimin başındayım diyor. Bunlar da ilginç ve renkli bir seçimden bazı izlenimler. Şimdi Ahmet Dinsel ile konuşacağız. Açık Gazete. Ahmet Dinsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, yerel seçimlerin sonuçlarını dinleyeceğiz ama ilk önce bir ses vardı dinletmek istediğiniz sizin de. Onu dinleyerek başlayalım mı yoksa bir giriş yaptıktan başlayalım. Sonra? Unutmayınız, İstanbul'da teklersek Türkiye'de tökezleriz. İstanbul'da metal yorgunluğu olursa Türkiye'de paslanırız. Evet, kazananlar ve kaybedenleri konuşacağız bugün birazcık, değil mi? Evet, kazanan ve kaybedenler. Tabii İstanbul'a çok ister istemez dikkatler yoğunlaşıyor. Bir kere seçim, iki tarafın arasındaki seçim oy farkının çok çok az olduğu bir yer. Diğer taraftan da Türkiye çapında anlamının önemli olduğu. Biraz evvel de Tayyip Erdoğan'ın bundan bir yıl önce yanılmıyorsam. 2017'de. 20 Ağustos evet, 2017. Evet, 2017, bir buçuk yıl önce yaptığı konuşmada belirttiği şey hem Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan açısından önemli, hem de Türkiye'deki değişim rüzgarının esas taşıyıcısı olacak yerlerden bir tanesi, yegane değil tabii ama taşıyıcısı olacak yerlerden bir tanesi İstanbul. Zaten bunu bildiği için de biliyorsunuz son seçimlerden önceki birkaç günde Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı adayıymış gibi Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, bu dünyada pek eşine rastlanmayacak bir durum, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, ben demokratik dünyada. Demokratik olmayan dünyada zaten seçim böyle Putin'in ben Moskova dışında çıkıp dolaştığını görmedim. Şehir şehir veyahut XCP'nin Çin'de şehir şehir Çin dolaştığını görmedim. Zaten orada seçimlerin sonuçları belli olduğu için önceden zaten ihtiyaçları yok. Ama seçimin iktidarı belirlemekte hala nihai yöntem olmaya devam ettiği ülkelerde diyelim, seçimin anlamlı olduğu ülkelerde, seçimin sonuçlarının seçimden önce belirli olmadığı ülkelerde, demokratik olup olmadıklarına, dört dörtlük olup olmadıklarına girmiyorum. Ben bir cumhurbaşkanının belediye seçimlerine bu kadar müdahil olduğunu ve her yerde kendisinin belediye başkanıymış, adayıymış gibi davrandığını görmemiştim. İstanbul'da özellikle son günde 8 miting yaptı biliyorsunuz İstanbul'da. Bu da tabii İstanbul'un hem iktidar için hem Tayyip Erdoğan için önemini gösterdiği gibi, diğer taraftan da bu işleri, anketleri her ne kadar hiç güvenmiyorum demesine rağmen sürekli yaptırmaya devam eden Tayyip Erdoğan için seçimlerden önce İstanbul'u kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu fark etmiş olmasıyla bağlantılı elbette. Evet. Ankara'da aynı şeyi yapmadı. Çünkü zaten orada pek durumu toparlayamayacağını zaten fark etmişti. İstanbul'da kendisini tamamen sahaya atarak durumu toplamaya çalıştı. Ve seçimlerin, şimdi İstanbul'daki kesin seçim sonuçlarının ortaya çıkması herhalde bir hafta falan bir zaman gerektirecek. Çünkü itirazlar olacak. Aradaki oy farkı İmamoğlu lehine 25 bin oy civarında, değil mi? Değişmedi daha o artık. Hala 25 bin demiyor. Evet, o civarında. 25 bin oy civarında. 8,5-9 milyon oyun içinde tabii 25 binlik oy farkı itirazı teşvik eden bir fark. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani 40'lar elinde de 200-300 oy farkıyla MHP adayı kaybetmiş bağımsız aday karşısında itiraz ediyor. Bu anlaşılır bir şey. Yani 300 oy kaç 40'lardaki toplam oy sayısı bilmiyorum ama 300 oy insanı itiraz etmeye teşvik edebilir. Yanlışlık oldu diyebilir. En azından seçmeni bu itirazı yapmazsa o kişiyi aynı Muharrem İnce'nin seçmenin Muharrem İnce'ye yaptığı gibi davranmaya teşvik edebilir. O yüzden de mecbur zaten. Burada soğukkanlı olmayı kaybetmemek lazım ve zannediyorum zaten Ekrem İmamoğlu'nun verdiği başarısının verdiği bir mesaj var. Önemli bir mesaj var. Bu yanılmıyorsam Duvar Gazetesi'nde Berin Sönmez'in yazısının başlığından alıyorum bunu. Birincisi, şiddet dilinin etkisizliğini, şiddet dilinin günde ve sonuç almak için karşı sonuçlar, hedeflenenin tersi sonuçlar yarattığını veya en azından büyük ölçüde yarattığını gösteriyor İmamoğlu'nun tavrı, başarısı. Yani İmamoğlu'nun karşısındaki Binali Yıldırım da bir şiddet dili kullanmadı ama İmamoğlu'nun karşısında Binali Yıldırım yoktu. Esas olarak Tayyip Erdoğan vardı. Tayyip Erdoğan'ın o nefret ve şiddet dilinin başarısız olması bence son derece önemli sonuçlardan bir tanesi. İkincisi de gene Ekrem İmamoğlu'nun şahsında, Mansur Yavaş için de söylenebilir bu. Tunç Soyer için de aynı şey söylenebilir. Ki daha rahat bir seçim kampanyası da bir Tunç Soyer yürüttü İzmir'de. Sükunet ve güler yüzün kazandığı bir seçim. Her ne kadar Mansur Yavaş'ın yüzü Ekrem İmamoğlu kadar ve Tunç Soyer kadar gülmese de hem İmamoğlu hem Soyer'in gerçekten bir yeni CHP, sosyal demokrat, temel hak ve özgürlüklere saygılı, çoğul Türkiye açısından bir güler yüz temsil ettiğini kabul etmemiz lazım. Ben de bu noktada evet, ufak bir parantezle ben ilave edeyim izninle. Yani Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Medyascope'da Gürhan Ertür'e yaptığı açıklamalarda da benzeri bir şey, oldukça benzer bir şey söylüyor. Yani izleyicilerin kırmızı renklerde gördüğü haritanın bir anlamı var diyor. O kırmızılar ülkenin entelektüel kapasitesinin var olduğu yerler. Yani hem kültürel yönetim kapasitesinin, hem kültürel ve yönetim kapasitesinin olduğu, hem kentleşmiş, hatta metropolleşmiş, hem ekonomik dinamikleri ve aktörleri güçlenmiş bir coğrafya. Dolayısıyla da diyor, burası önemli gözüktü bana, hayat tarzı, özgürlük, hukuk gibi yaşamın niteliklerine dair taleplerin önde olduğu bir coğrafya, oralarda muhalefet blokunun kazandığı bir seçim süreci geçirildi diyor. Evet, evet. Bu sakin ve sükunet içinde ama kararlı ve azimli bir sükunet. Yani bu sükunet pasifizme, kaderciliğe, ya tamam oldu böyle oldu artık tamam bitti falan gibi. Aynı İmamoğlu'nun hakikaten bu seçim gecesi tavrı bu anlamda, yani hem sükunet, ben İmamoğlu'nu çok tanımıyorum, işte sizin gibi seçim sırasında tanıdım. Evet. Onun dışında bir bilgim yok tabii ama sergilediği tavır hem sükunet tavrıydı. Acele şeye gerek yok, feryat figan konuşmaya gerek yok, acele sonuçlar üretmeye gerek yok, fakat azimli ve kararlı. Aynen öyle. Çok azimli, önemli ve kararlı. Yani bu o şey zaten bence şu çok önemli. Genellikle çok gürültü patırtı, çok feryat figan pozisyonlar azimlilik ve kararlılık eksikliğini örterler sadece. Burada hem İmamoğlu'nun hem Soyer'in hem Mansur Yavaş'ın sergiledikleri ve tabii bunun dışında Türkiye çapında 2-3 sonuç daha var. Çoğunu tekrar etmiş olacağım büyük ihtimalle Halil Bilge'nin dünkü söyleşi konuşması programında söyledikleriyle. Ama üzerinde konuşmak iyi olur zaten, evet. 3 tane şey belirtmek istiyorum. Birincisi, Türkiye'de gerçekten iki direnç noktası var. Siyasi, sosyolojik anlamda iki çok büyük direnç noktası var ve bunlar gerçekten karşı karşıya eşit dengelerde karşı karşıya gelmişler ve bir bloktan diğer bloğa geçiş yok. Birinci direnç noktası bir %51, %52, %50. Orada 1-2 puanın hiçbir önemi yok ama %50 civarında ve üstünde, hatta hafif üstünde bir AKP, MHP ve bazı yerlerde küçük BBP oylarını falan da buna dahil etmemiz gerekir. AKP, MHP, BBP, belki Saadet Partisi'nin de bazı seçmenleri buraya girebilirler. Ondan emin değilim. Bir katı milliyetçi, muhafazakar, ikisinin eklemlendiği bir Türk-İslam milliyetçiliği bloğu var. Ve bu bloğun etrafı, bu blok, bu direnç noktası, çok ciddi bir direnç noktası Erdoğan figürü etrafında kemikleşmiş durumda. Onun tutkalı şu anda Erdoğan figürü. Ve o kişiler artık Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. AKP'ye, MHP'ye oy vermenin ötesinde Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. Tabii ki içlerinde MHP'ye oy verme eğilimi olup da AKP'ye oy vermeye eli gitmeyenler falan filan vardır. Ve bu seçim sonuçları da Cumhur İttifakı'nda MHP'nin daha kazançlı olduğunu gösterdi, biliyorsunuz. Ama bu toplam bir direnç noktası. Bunu görmek lazım. Karşısında da onun kadar, yani 1-2 puan onun altında olması 58 milyon seçmenlik bir kitle içinde 1 puanlık 2 puanlık farklar marjinal farklardır. Onun karşısında da bir o kadar dirençli, bir o kadar mobilize olmaya hazır bir demokrat, laik, modern, biraz evvel tanımladığın daha şehirli bir kitle var ve çoğulculuğa daha yakın bir kitle var. Tamamen çoğulcu fikirlere sahip olduğunu her yerde söyleyemem ama büyük ölçüde buna sahip, buna yatkın bir kitle var ve onlar da büyük ölçüde Erdoğan'a karşıtlık üzerinden birleşmiş durumdalar. Bu tabii Tayyip Erdoğan'ın hem şahsının 16 yıldır 16 yıl ben de şaşırmaya başladım artık. 16 yıl oldu değil mi? Evet evet oldu tabii. Ya hay Allah. 16 yıldır iktidarda olmasının yarattığı bir kutuplaşma tabii ki. Kendisinin getirdiği siyasal sistemin yarattığı bir şahıs etrafında kutuplaşma. Çünkü bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz şey bir liderin bütün yetkilere sahip olması. Dolayısıyla da karşısında da devlete, hükümete, iktidar partisine değil o şahsa muhalefetin yoğunlaşması anlamına geliyor ister istemez. Dolayısıyla bu iki direnç noktası hakikaten ikisi de direnç noktası aynı zamanda. Yani demokratik bir Türkiye için gerçekten güçlü bir direnç noktası, bir direnç var. Demokratik Türkiye direnci var. Ama diğer taraftan otoriter, milliyetçi, muhafazakar bir Türkiye direnci de var. Ve bunlar karşı karşıya duruyorlar ve çatışma seçimler üzerinden gidiyor. İktidar partisi oldukları için de tabii bu otoriter rejim muhalefeti kahrediyor, hapislerde tehdit ediyor, hapislerde çürütüyor. Ama bu denge değişmiyor. Bu son derece önemli. İkincisi, seçime verilen önem, seçimin yarattığı anlamın belirleyici olması Türkiye'de demokrasiyle yönelik beklentilerimizi hayatta tutan, canlı tutan yegane çıpadır. Ve bu çıpa devam ediyor. Bu da son derece önemli bir şey. Tabii denebilir ki böyle bir mobilizasyon. Bakın, üst üste seçimlere giriliyor, erken seçim oluyor, beklenmedik erken seçim oluyor. Katılım oranları hemen hemen değişmiyor. Yani şimdi de katılım oranı %84 ile 85 arasında. Evet. Türkiye'deki katılım oranı. Bu da son derece önemli ama aynı zamanda anlamlı. Yani bu derece yüksek katılım oranı, serbest katılımın serbest olduğu, kalkıp da bir diktatörlükte tek başına aday olup %96 katılım ilan eden ülkelerden bahsetmiyorum. Burada gerçek anlamda katılımın serbest olduğu, zorunlu olmadığı ve sayısının gerçek olduğu bir yerde bu katılım oranı hem muhalefet açısından hem iktidar açısından son derece anlamlı. Ama bu da şunu gösteriyor. Yani Türkiye toplumu siyaseti bir varlık ve yokluk meselesi olarak algılıyor. Belediye seçimini bile bizimkiler iktidardan giderse mahvoluruz veyahut muhalefet bunları devirebilirsek ancak hayatımız kurtulur noktasında ele alıyor. Bu hani insanlar dışarıdan baktığın zaman çok güzel, çok siyasallaşmış, çok demokrasiyi sindirmiş bir toplum olarak tanımlanabilir, görülebilir. Ama aynı zamanda siyasetin bir varlık ve yokluk, bir belediye seçiminin beka sorunu haline dönüştürüldüğü bir yer, aslında bir simgesel iç savaşın gerçek anlamda yaşandığı bir yer anlamına gelir. Siyasal alanın bir varlık yokluk, çünkü karşısındaki düşman olarak algılamaya başlıyor ister istemez. Varlık yokluk noktasına geldiği zaman seçimler ve siyaset. Bu tabii bu iki direnç noktasının da niçin o blokların değişmediğini de gösteren etmenlerden bir tanesi. Sonuncusu da Türkiye'de siyaset kurucu parti kimdir derseniz herkes AKP diyecektir. Elbette Tayyip Erdoğan siyaset kurucu bir lider. Bu seçimlerin sonuçlarını, belediye seçimlerinin sonuçlarını öngörüp Kasım 2019'da yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini geçen Haziran'a aldı zaten, biliyorsunuz. Evet. Yoksa normal olarak biz şimdi belediye seçimlerinin sonuçlarının nasıl 2019 Kasım'ındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini etkileyeceğini, belirleyeceğini, bunun ilk turu olduğunu konuşuyor olacaktık. Bunu engelledi. Aslında çok usta bir manevra yaptı. Tabii bunu baştan biliyorduk. Ama oyun kurucu, stratejik kararlarda etkili stratejik karar alma kapasitesine sahip parti olarak kendini Halkların Demokrasi Partisi gösterdi. Bu son derece önemli. Partinin göstermesi yeterli değil. Seçmeni de bunu kitlesel biçimde uyguladı. Bu kolay bir şey değil. Bunun takdir edilmesi gerekir. Stratejik oy kullandı. Yani Batı'da kendi partisi aday göstermemesine rağmen ve kendi partisinin kime oy verilmemesi gerektiğini sadece söylemesine rağmen gerçekten o partinin stratejik kararına uygun sonuçların alınmasına kitlesel biçimde büyük fire vermeden Halkların Demokratik Partisi seçmenleri davrandılar. Bu da son derece önemli Türkiye demokrasisi açısından. Çünkü bu seçmenler ve Halkların Demokratik Partisi bu kararı, bu gayet stratejik ve gayet sonuçları açısından hayati kararı almamış olsaydı veya bu kararı almasına rağmen seçmeni bunu uygulamamış olsaydı bugün bunları konuşuyor olmayacaktık. Ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne Mersin'de, belki ne Adana'da. Dolayısıyla burada da Halkların Demokratik Partisi yönetiminin ve belki onun kadar, ondan daha fazla seçmeninin Türkiye demokrasisinin korunması konusundaki kararlılığını ve aynı zamanda siyasete olan bağını ve bunun Türkiye'nin birlik ve beraberlik, kardeşlik içinde yaşayabilme potansiyelini kabul etmemiz, görmemiz, kabul etmemizin ötesinde bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onunla beraber ittifak içinde olan parti, kişi ve grupların açıklıkla, samimiyetle değerlendirmeleri gerekiyor. Bu sadece bir borç ödeme değil, gelecek açısından da son derece önemli ve bu değişimin taşıyıcı noktalarında, yegane motoru değil ama taşıyıcı motorlarından bir tanesi. Evet, yani Bekir Ağırdır da zaten Medyascope'da öyle demiş, yani iktidar bloku psikolojik üstünlüğü kaybetti diye yorumluyor. Yani seküler tabanın umutsuzluk hali pekişmeye başlamıştı. En azından bu kırıldı. Bu da çok önemli çünkü seküler taban için siyasete dönme vakti gelmişti. Bu bir psikolojik eşik aşımıdır diyor. Bunun ürettiği heyecan zihni ve siyasi bir çabaya dönüşebilirse ülkenin geri kalan kesimlerinin ne hissettiği, ne ihtiyacı olduğu konusunda daha kapsayıcı başka dil ve siyaset üretilebilirse bir fırsat alanı açıldığı da görülür diyor. Ama bir yandan da tabii kutuplaşmanın devam ettiği de görülüyor. Yani Erdoğan, The Times gazetesi de Erdoğan hapisteki muhalifleri serbest bırakmalı, ekonomiyi rahatlatmalı demiş. Ağır bir evet. Duruma, sultan zor durumda demiş yani. Evet, evet. Kalan zamanımızda bunu önümüzdeki hafta da konuşmaya devam edeceğiz. Umarım İstanbul seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin itirazları eğer gerçek hatalara dayanmıyorsa sonuçlanmaz ve İstanbul seçimleri Türkiye'de yıllarca konuşacağımız şaibeli seçim olmak durumunda olmaz. Ama her durumda şu anda Ankara'da Mansur Yavaş'ın 2014 seçimlerinde yaşadığından farklı bir durumdayız. Çünkü orada hiçbir zaman Yüksek Seçim Kurulu Mansur Yavaş'ın birinci geldiğini seçim sonuçlarında ilan etmemişti. Belki hile hurda yapılmıştı ama bu şekilde ilk aşamada birinci geldi ilan edilmemişti. Şimdi tam tersi durum var. 2-3 Türkiye dışında da hayat devam ediyor. Orayı da 1-2 dakika içinde hatırlatmak isterim. Vaktimiz varsa. Yani bir dakikamız falan var ama şöyle bir üstünden geçelim. Yani evet. Slovakya'da çünkü seçimler oldu biliyorsunuz cumartesi günü. Ve çok önemli bir değişiklik oldu. Slovakya'da geçen sene araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın ve eşinin öldürülmesi, çünkü bir mafya soruşturması yapıyordu ve bunun iktidar partisiyle olan bağını ortaya dökmek üzereydi. Onun öldürülmesine karşı çok büyük bir tepki olmuştu. Başbakan istifa etmek zorunda kalmıştı. Bunlardan bir yıl sonra bu tepkilerin, bu yürüyüşlerin içinde yalan bir çevre korumacı ve yolsuzluk karşıtı aktivist kadın 45 yaşında Zuzana Kaputova oyların %53.8'ini alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Bir kadın aynı zamanda bir aktivist, çevreci, yolsuzluk karşıtı aktivist. Bir yıl önce sosyal liberal bir parti kurulup içinde yer almıştı ilerici partinin. Karşısındaki aday da Avrupa Birliği Komisyonu Enerji Politikası Başkan Yardımcısı. İkisi de Avrupa Birliği yandaşı iki aday yarıştı. Ve Kaputova'nın seçildikten sonraki ilk konuşmasından bir cümle sadece aktarayım. Bu seçim saldırgan bir dil kullanmadan ve kişisel saldırılara müracaat etmeden popülizme teslim olmamanın ve insanların güvenini kazanmanın mümkün olduğunu gösterdi dedi. Belki Ekrem İmamoğlu da aynı şeyi söyleyebilir bu çerçevede. Evet. İkinci şey, Ukrayna'daki seçimi ikinci turunu konuşuruz ama beklenmedik bir şekilde hiçbir siyasi tecrübesi olmayan bir humorist, komedyen Zelenski birinci turda %30 oy alarak şu andaki Cumhurbaşkanı'nın çok önünde geldi. %16 aldı Petro Petroşenko. Zelenski'nin ünlü olmasının nedeni de nerede biliyor musunuz? Halkın Hizmetlileri dizisi diye çok tanınan bir dizi Ukrayna'da. Bu dizide şans eseri yolsuzlukla ilgili bir tweet atıp veya bir mesaj yollayıp bunun çok yaygın olması sayesinde Cumhurbaşkanı olan bir lise öğretmenini canlandırıyormuş dizide Zelenski. Şimdi dizi gerçeğe dönmüş durumda. Evet. Bu da ilginç. Hayat sanatı taklit ediyor. Tabii Zelenski'nin ne yapacağını bilmiyoruz. Çünkü bir programı falan yok şimdilik. Bu iki tur arasında program hazırlamakla meşgul etrafındaki ekiple beraber. Bir de Cezayir'de Buteflika nihayet istifa edeceğini bildirdi. 28 Nisan'dan önce bir tarihte istifa edecek ve dolayısıyla Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak anlamına geliyor. Bu da sokağın bir başarısı, çünkü aday olmayacağını söylediğinde sokaktakiler bunun, bu Buteflika'nın ila nihai aday olmadan Cumhurbaşkanı olacağı anlamına geldiğini göstererek sokak gösterine devam etmişlerdi milyonlarca insan ve geri adım atmasını sağladılar. Şimdi Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını göreceğiz. Brexit konusunda ise İngiliz muhafazakarlarının bir kesimi İngilizlere tam İngiliz oyunu yapmaya devam ediyor ve dün 4 ayrı öneri, 4 ayrı öneri, 4 önerge, 4'ü de parlamentoda reddedildi. Brexit'e alternatif 4 öneri de reddedildi. Bir tanesi 3 oy farkla reddedildi. O da muhafazakar milletvekilinin getirdiği gümrük birliği içinde Birleşik Krallık'ın kalıp Avrupa Birliği'nden ayrılması önerisiydi. Bunun geçme şansı var diye düşünüyordu. Onu da reddetti. Yani şu anda meclis Avam Kamarası anlaşma olmadan ayrılmayı reddediyor. Bir Avrupa Birliği'nden ayrılmamayı da bütünüyle reddediyor Avrupa Birliği'nden. Dolayısıyla bir de üçüncüsü May'in Avrupa Birliği yaptığı anlaşmayı da reddediyor. Evet, çok güzel oldu, harika oldu. Düğüm olma hali herhalde böyle bir şeydir. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Can Tombil yok bugün ama konuğumuz var. Siz de konuğumuzun, Kemal Can'ın tanıtımını yapar mısınız ve konuyu anlatır mısınız? Elbette. Kemal Bey hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 31 Mart seçimlerinin ardından genel bir siyasi değerlendirme yapmak istiyorduk. Bu işi yapabilecek en yetkin isimlerden birisi Kemal Can, siyasi analist ve gazeteci. Ben kısaca kendisini tanıtarak başlayayım, sonra sözü ona bırakacağım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. 1984'ten itibaren Gençlik ve Toplum, Yeni Gündem, Nokta, Ekonomi Politika, Ekonomist gibi pek çok dergilerde çalışmışlığı var. Express dergisini çıkartan ekibin içinde yer alan bir kişi. Birikim dergisinde yayınlanmış yazıları var. 1999'dan itibaren de televizyon gazeteciliğine geçtiğini biliyoruz. CNN Türk, NTV gibi kanallarda politika danışmanlığı, editörlük, haber koordinatörlüğü, genel müdür yardımcılığı yapmıştı. 2013'ten itibaren kapatılana kadar İMÇ TV yayın danışmanlığını yapıyordu. Son dönemde Cumhuriyet Gazetesi yönetimi el değiştirmeden önce 5 soru 10 cevap köşesini yazmaktaydı Cumhuriyet'te. Şimdi yazılarını Gazete Duvar'da okumak mümkün. 5 soru 10 cevabı da internet üzerinden yayın yapan Medyascope'da sürdürüyor. Pek çok kitabı var. İlk kitabı Devlet Ocak Dergah'tan başlayarak Türkiye'de özellikle sağ hareketin siyasi tarihçesini bize aktaran bir isim. Türkiye'de sivil toplum ve milliyetçilik, Homo Politicus lider biyografilerindeki Türkiye, Devlet ve Kuzgun ve Yoksulluk Halleri kitapları arasında. Biz de bu seçimler sonrasında nasıl bir yerdeyiz? Önümüzde 4,5 sene seçim olmayacak gibi gözüküyor. Olağan dışı bir durum olmazsa nasıl bir yakın geleceğe bakıyoruz? Biraz bu konularda bir genel değerlendirme alalım dedik. Kemal Bey, benim bir takım daha özel sorularım da var fakat genel giriş için sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ilginç bir kampanya süreci yaşadığımız çok açık. Türkiye bir süredir, aslında kısa da olmayan bir süreden bahsediyoruz. Hep olağanüstülük içeren seçimler ve bir siyasi atmosfer içerisinde ilerliyor. Çok sayıda seçim de yaptı zaten bu dönem içerisinde. Ve bu olağanüstülüğü yaratan şey aslında bir tür aynılık. O aynılıkta sürekli olarak Erdoğan kişiliğinde belirginleşen iktidarın sürekli olarak her seçimi bir referanduma dönüştürmesi. Evet. Ve aslında farklı farklı şeylerin oylandığı bütün seçimlerin aslında iktidarın devamı ya da iktidarın meşruiyeti ya da iktidarın gücünün kaynağı olan siyasal desteğin seviyesini ölçen ve bir tür kimlik sayımına dönen, bu yüzden de bu blok siyaseti ve kimlik siyaseti yüzünden hep aynı seçimi yapan, hep aynı seçimi giderek yükselen bir gerilim içinde yapan ve genel hissiyat olarak da hep benzer sonuçlar alan bir süreci yaşadık geldik. Bu kampanyada bu özellikler hemen hemen aynen geçerliydi, fakat doz açısından ciddi bir farklılık yaşadık. Özellikle iktidar sözcüleri ve özellikle 3 isim, Erdoğan, Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan oluşan sözcü troika şeyi çok yükseltti. Gerilimi çok yükseltti. Ve bütün kampanyayı, o işte beka davası sloganı etrafında asıl olarak da düşman tarifi ve içerideki bütün politik rakiplerini, hatta politik rakiplerinden de daha genişleyerek kendini desteklemeyen herkesi düşman, hain, işte çeşitli dozlarda suçlayarak bu kampanyayı yürüttü. Ve dolayısıyla bu kampanyanın sonunda alacağı sonuç sadece bir seçim sonucundan başka bir şeyi de gösterecekti. Bu ilginç hale getiriyordu seçimi. Ve kampanyanın bugün biten ve şu gün önümüzde olan sonuçlarıyla görüyoruz ki epeyce bir süredir bir konsolidasyon yaratmaya çalıştığı bu söylemin, bu kutuplaştırma dilinin, bu düşmanlaştırıcı siyaset tarzının ve aslında bir tür siyasetsizleştirme sürecinin artık iktidarın konsolide ettiği varsayılan seçmen içinde de reaksiyon yaratmaya başladığını gördük. Bence en çarpıcı bu seçimin sonucu bu. Henüz dramatik bir kopmadan bahsetmiyoruz. Çok sarsıcı bir sayısal değişimden bahsetmiyoruz. Daha önceki seçimlerde böyle küçük esintiler halinde, biraz işte kazıyınca altından çıkartabildiğimiz bir takım işaretlerin iyice belirginleştiği ve tabii çok sembolik olan bir şey, Ankara ve İstanbul gibi iki metropolün el değiştirmesiyle bu mesajın netleşen bir durum olduğunu da çizmemiz lazım. Çok genel çerçeve itibariyle benim için bu seçimi biraz daha verili durumu değil de onun bu verili durumdan ortaya çıkabilecek yeni dinamikleri düşündüğümde benim için önemli görünen tarafı bu. Ben de bu noktada ufak bir şey yapayım. Kelime oyununda hoş görürseniz doz fazlasının, yani bu hasımlaştırma, düşmanlaştırma, gerginleştirme, hatta artık neredeyse şiddete yönelik bir söylemin bile olduğu görüşünüze tamamen katılıyorum. Bu sonuçta bir doz fazlası, overdose olayı yaratmış olabilir mi? Denebilir mi? Kuşkusuz, kuşkusuz. Bunun da etkisi var. Yani belki sorularla biraz daha açarsak şeydi. Bunun tabii bu sonucun muhalefetin ortaya koyduğu bir alternatif siyasi programın oylanması olmadığı, büyük ölçüde iktidarın kurduğu stratejinin oylandığı bir durum olduğunu düşünürsek, evet, negatif yönlendirmenin hem doz aşımı, bir doz aşımı doz çok aşımı belirleyici. Evet. Yani o AKP'nin kendi seçmeni içerisinde de reaksiyon yaratacak bir doz aşımına. İkincisi de doz azlığı. O da meseleler, gerçek meseleler, ekonomik kriz başta olmak üzere gerçek meselelerle hiçbir ilgi kurmayan, yalandan bile olsa bunları çözeceğine dair bir şey söylemeyen ve dolayısıyla kendi seçmeninde bir doz eksikliği bu anlamda, sahiplenilme eksikliği yaratan ikinci bir ayağı da vardı. Yani bütün stratejiyi sadece düşmanlara saldırmak ama kendi destekçilerinin problemlerine ilişkin hiçbir şey söylememek, yok farz etmek, krizi yok gibi göstermek, bu krizi sahiden yaşayan insanlar için de bir doza, iki problemi birlikte yaşadı. Evet. Bazı ilaçları çok yüksek dozda koyup kullanıp alerjik reaksiyonlar oluşturdu. Bazıları da eksik kaldığı için tedavi aksadı. Tedavi aksadı, evet. Yani sizin benzetme üzerinden evet. Gidersek iki türlü evet. Şey var. Evet Güven Bey, ne diyorsunuz? Şimdi ben bu yanlış olduğu ortaya çıkan stratejinin niye böyle kurulduğunu da belki sormak ilginç diye düşünüyorum. Çünkü aslında genel olarak iktidar peş peşe yanlış stratejiler yapmakla bilinen bir iktidar değil. Tam tersi, eğer bu stratejileri çalışsaydı o zaman belki işte bu başkanlık seçimine de geçtikten sonra yerleştirmiş olduğumuz yeni düzen tam bir meşruiyet kazanmış olacaktı. Yani başka bir takım bu stratejinin altında motivasyonlar da vardı diye düşünüyorum. Fakat Kemal Bey'in de dediği gibi ters tepti. Ters tepmekle kalmadı. Yani yerel seçimlerde pek çok önemli ili kaybettirmekle kalmadı. Bir de üstüne hani meşruiyetini demeyeyim ama iktidarın varlığını sorgulatan bir sınavdan kalınmış gibi, sınıfta kalınmış gibi bir durum ortaya çıktı. Ben de peki şunu sormak isterim. Bunların ışığında yakın geleceğimiz nasıl gözüküyor? Bir sonraki seçimlere kadar ya da işte 10 yıl sonra dönüp baktığımızda bu 31 Mart 2019'u ne şekilde hatırlıyor, nasıl görüyor olacağız? Nasıl bir dönemeçmiş diye düşüneceğiz? Yani belki o ilk söylediğiniz noktaya birkaç değinerek, birkaç noktasına değinerek bu sorunuza geçeyim. Neden bunu seçti? Yani aslında bu kendi içinde riskleri taşıyan bir stratejik seçimdi. İkili tarafları vardı. Yani daha önce çalışmış, yine çalışabilecek, avantaj yaratabilecek bir tarafı ama riskli tarafı da. Ama bu strateji kurulurken eli de çok rahat değildi. Çok seçenek arasından seçilmiş stratejiler değil bunlar. Zaten bu stratejiyi büyük ölçüde de ortağı Devlet Bahçeli daha seçim fikri ortaya çıkar çıkmaz bu bir beka seçimidir diyerek bir çıta çizdi. Burada birincisi başka bir seçeneği yoktu. Yani başka kurabileceği bir strateji, başka kurulabilecek strateji ileriye doğru bir söz söylemesini gerektiriyordu. Ne mevcut konjonktür ne heybesindeki malzeme buna el vermiyordu. İkinci bir durum, aslında bu seçimde belirginleşen, belki şimdi size cevap vereceğim sorunuz açısından da önemli, geleceğe doğru. Aslında AKP bundan epeyce önce kendi hikayesini bitirdi. Geleceğe dönük konuşan, beklentilere, taleplere konuşan, kendi seçmeninin bile beklenti ve taleplerine konuşan bir siyasi hat olmayı bıraktı. Onu yerine Erdoğan'ı bir alternatif hikaye olarak sundu. İşte referandum ve başkanlık sisteminin etrafında kurulan bütün tartışma buydu. Şimdi bugün itibariyle gördüğümüz bu ikinci hikaye kurma girişiminin de tıpkı referandumda aslında %51 ile Atalan Üsküdar'ı geçmiş olsa da aslında bir darbe yediğini, genel kabul, olası iktidar ortaklarının bütün potansiyeliyle desteklediği bir hikaye olmadığı zaten ortaya çıkmıştı. Burada da bir erime vardı. Bu şimdi iyice belirginleşmiş durumdadır ve yeni hikaye girişimi de bu iktidar, yeni iktidar bloğunun yeni hikaye girişimi de bugün itibariyle, çünkü bütün bu yerel seçimdeki kampanyayı kendi üzerine inşa eden Erdoğan tarafından bu stratejinin çökmesiyle birlikte hikayede bence sönümlenme aşamasına geçmiş. Ama bu stratejinin şöyle bir tarafı vardı. Bu erimeyi Erdoğan zaten fark ediyordu. Bu seçimde değil. Daha önce kazandığı seçimlerde, hatta muhalefetin adam kazandı diyerek demoralize olduğu seçimlerde bile aslında altta yatanın, altta yavaş yavaş gelişmeye başlayan şeyin farkındaydı. Ve bu stratejiyi şunun üzerine inşa etti. Gideni döndürmek mümkün değil. O zaman gidenin başka bir yerle buluşmasını engellemekle ya da rahatsızlığın, memnuniyetsizliğin giderilmesi değil, bunun başka bir siyasi sonuca dönüşmesini engellemek ya da hiç yapamıyorsa yavaşlatmak. Strateji bunun üzerine inşa edildi. Ama bugün geldiğimiz noktada özellikle büyük şehirlerde, metropollerde zaten çok tutunmasının zor olduğu kıyı şeritleri dışında Akdeniz ve Karadeniz havzasına da yayılan bir sorun ortaya çıktı ve bu belirginleşti. Bence geleceği biçimlendirecek şey de bu olacak. Artık bu iktidarın yeni bir hikaye üretebileceği ve kendi seçmenini tekrar mobilize edeceği bir geri döndürme hamlesine takati kaldığını düşünmüyorum. Ama bir başka problem var. Yakın dönemde bunun çok hızlı politik sonuçlar vermesini engelleyen, yıllardır da aslında devam eden bu kitlenin kendini temsil etmeye aday bir alternatif de görmüyor olması. Bu siyasi, yani çok biriken rahatsızlığın ve çıkışsızlığın açık bir siyasi sonuca dönmesini engelliyor. Bu sorun hala önümüzde. Yani bu yerel seçimde çok net bir kaybetme iktidar açısından, hatta İstanbul macerası itibariyle baktığımızda bir bozgun görüntüsü var. Fakat karşısında büyük bir zafer, yükselen bir politik dalga da yok. Daha önemlisi, iktidarın küsmüş seçmeninin kendini temsil etmeye devam etmeye aday olarak gördüğü bir alternatif de yok. Ben bu noktada bir de bir şey sormak istiyorum. Yani gene birazcık kelime oyunlarına başvursak, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi hikayesini bitirdiğini söylediniz. Bunu senaryo ya da oyun, tiyatro anlamında olarak görürsek, aynı zamanda baş aktör, oyuncu dışındaki bütün aktörlerini de kaybettiğini de söylememiz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani kaybetme, özellikle, üstelik ezerek kaybetme. Yani mesela İstanbul için gösterdiği aday zaten oldukça yıpranmış. Çeşitli bakımlardan itibarı düşük bir kişiydi. Onu bir aktör olarak koymak bence etkiyi azaltıcı bir faktör olarak da. Kuşkusuz. Yani zaten hikayeyi sadece bir kişiselleşmiş iktidara sıkıştırmanın komplikasyonları, evet, olarak partisinin bütün kadrolarını, iktidar olduğu devletin kurumlarını bir tür imha, bir tür harcama, kendini destekleyen medyayı ve son olarak da kendini destekleyen tabanı. Aslında birkaç seçimdir, Kasım 2015'ten itibaren kendi seçmenini de tabir yerindeyse tehdit ederek, bir tür şantajla, giderim ha diye özetleyebileceğimiz, ben gidersem ne yaparsınız diye tarif edebileceğimiz bir şeyle konsolide ediyor. Dolayısıyla bu bütün çevresini, partisini ve tabanını harcamaya, imha etmeye. Bugün itibariyle işte Anadolu Ajansı da, bütün medyada, hatta neredeyse Yüksek Seçim Kurulu da şu son hamleyle kurtuldu diyebiliriz ama az kalsın topun ağzında o da gidiyordu. Yani bütün kurumsal meclis işte filan, yani anayasal bütün kurumlar, yargı, bütün bunlar o temel kişiselleşmiş iktidar hikayesi uğruna harcanabilir şeyler haline geldiler. Ama bu her harcama tabii ki asıl sermayeden bir kayıp anlamına geliyor. Ben bir ufacık uzatma daha yapayım Güven Bey müsaadenizle. Evet, buyurun. Yani oyuncular bitti derken bu şeye uğradığı zaman senaryonun oyuncularından da ciddi bir kayıp varken, bir de yeni mesela İmamoğlu'nun kazananlardan biri olduğu söylenebilir herhalde, Ekrem İmamoğlu'nun bu mevcut siyaset aktörleri arasında ve oldukça iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Hem genel süreci hem de bu son akşamki şeyi özellikle, herhangi bir açık vermemeye yönelik ciddi tedbirler alarak. Aynı şekilde belki kurumlar da, imha olan kurumlar, sizin deyiminizle devam ederken Halkların Demokratik Partisi'nin de oyun kurucu bir parti olarak, yeni bir işlev olarak, bir oyuncu olarak doğru bir strateji kurmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ve belki üçüncüsü de Ahmet İnsel'le de konuştuğumuz şeyler bunlar. Yani seçmenin kendisinin de %85 gibi bir çok yüksek katılımla, yani diğer Batı demokrasilerinde, hatta dünyadaki diğer demokrasilerde pek rastlanmamış bir şeyde ısrar ederek yüksek katılımda, kendisinin de seçmenin de bir şekilde aktörlüğünü başarılı bir şekilde sürdürdüğünü de söylemek mümkün belki. Ne dersiniz? Evet. Kuşkusuz. Yani hemen yani hepsine katılıyorum. İmamoğlu kampanyası sırasında da o işte saldırganlıkları karşılama açısından da, yürüttüğü kampanyadaki dil açısından da çok başarılı yürüttü kampanyasını. Zaten CHP'nin aday seçimleri de kendi seçmeni için bazen, ya da daha politik seçmen için bazı rahatsızlıklar içerse de, fazla pragmatik bulunsa da aslında sonuç aldığı bir şey oldu. Bütün önemli merkezlerde, çoğu ilçe belediyelerinden gelmiş, bir icraat geçmişiyle gelmiş adaylarla çıkmak, işi yerel seçim sınırında tutmak başarılı bir taktik olabilir. HDP konusuna kesinlikle çok önem atfetmek lazım. Çünkü Türkiye'nin şu anda en yüksek baskı altında ve en sıkıştırılmış siyasi aktörü, en etkili sonuç üzerindeki en etkili politik hamleyi yaptı. Bu bence önemli bir ilham noktasıdır. Hapisteki bir eski genel başkan çok önemli bir politik aktiviteyi bir küçük çağrıyla yerine getirebildi. Yine çok sıkıştırılmış, neredeyse hiç hareket alanı bırakılmamış HDP çok önemli, sonucu çok önemli biçimde etkileyecek hamlenin imzacısı oldu ve bu sonuç aslında büyük ölçüde onun eseri. Seçmen açısından söylediğiniz de çok doğru. Son hafta içerisinde bu eğilim görüldüğü için işte aman bize ders vermeyin üzerine kurulan şey de buydu. Seçmen fırsatını bulduğunda politik kimlik tıkanmalarının dışında mesajlar ve dersler verebilme iradesini gösterdi bence ve sanıldığı kadar oy verme davranışı açısından da vazgeçmemiş olduğunu. Evet. Yani o kaybedildi, rejim değişti, her şeyi kaybettik halinin aslında seçmende zaman zaman kendileri de böyle ifade etseler bile içselleştirilmediğini, aslında bir şeyin korunması gerektiği refleksinin hala sıcak ve canlı olduğunu, bu da umut verici bir şey. Evet, evet, ben de aslında tam şimdi izninizle bu konuda bir ekleme yapmak istiyordum. Çünkü seçmen davranışının psikolojik altyapısını sıkça dile getirmeye çalışıyoruz bu programda. Gerçekten ben de hem iktidar hem muhalefet seçmeninde bir sarsıcı bir şeyler olduğunu, hatta bir tür kırılma olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle bir tarafın kazanması diğer tarafın kaybetmesine ve her seçim izlediğimiz pazar gecesi bunun yinelenmesine koşullanmış durumdaydık. Yaklaşık 150 yıldır psikoloji tarihinden biliyoruz ki koşullanma veya koşullandırma son derece güçlü bir prensip ve bütün insanlar da dahil canlılar üzerinde etkisi var. Sanki bu biraz kırılmış gibi oldu. Yani belki 1990'ların sonunda doğmuş bir AKP seçmeni mesela işte kendi oy attığı partinin kazanması ve seçim akşamını kutlayarak geçirmekten başka bir deneyim yaşamamıştı. Bir muhalefet seçmeni ise tam tersi. Hatta pazar günü sosyal medyada bir takım işte böyle yarı komik yarı trajik şeyler dönüyordu. Bir seçim gecesi nasıl geçer filan diye. Bu Kemal Bey, sizin de dediğiniz gibi burada bir kırılma oldu ve demek ki belki yeterince içselleştirilmemiş bu koşullandırma, ya da her ne kadar içselleştirilmişse de burada bir kırılma gördük. Ben şunu sormak istiyorum. Bana bu kırılmanın aslında en önemli unsuru kriz yönetimindeki özellikle Ekrem İmamoğlu'nun gösterdiği özgüven gibi geldi. Bu özgüvenin de altında aslında sayıların gücü vardı diye düşünüyorum. Yani elinde veri vardı. Sağlıklı, güvenilir veriler bu sefer toplayabilmişlerdi ve kazandığını ve kazanacağını biliyordu. İsrar etti. Ben de işte pazar gecesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 5'e 6'ya kadar falan takip ettim. Böyle bir güç elinde olmasaydı belki bu kadar özgüvenli hareket edemeyecekti. Ya da böyle bir güç daha önce muhalefetin elinde olsa işte 2014'teki Ankara yerel seçimlerinde belki bu kadar kolay pes etmeyeceklerdi. Buna katılır mısınız? Bunu sormak istiyorum. Yani aslında bir dakikamız kaldı. Toplamak, tamam. Şöyle bitireyim. Siyasi partilerin kendilerinin yapmakla yükümlü olması gereken şeyler değil. Bunu yapmakla yükümlü olan ve herkese eşit mesafede durması gereken Yüksek Seçim Kurulu diye bir kurum var. İşte haber ajansları var filan. Türkiye'de bu güçler dengesi tamamıyla bozulmuş olduğundan tabii ki herkes kendi göbeğinin bağını kendi kesmek zorunda kalıyor. Fakat bu kendi göbeğinin bağını kendi kesebilir hale gelmek ve bunu yetkin bir şekilde yapmak bence bu seçimde çok belirleyici oldu. Böyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Kuşkusuz katılıyorum ama evet, dediğiniz gibi iyi çalışılmış, işte ıslak imzalı belgeleriyle hazırlıklı bir şeyin, özgüvenin bunda rolü var ama bence liderlik vasıfları açısından yenilgiyi yönetebilmek daha önemli bir liderlik vasfı. Eğer kaybetseydi de bu yüksek oranla olabilirdi, aynı oranla kaybedebilirdi ama aynı olgunlukta muhtemelen birkaç basın toplantısıyla kendi seçmeni ve destekçileriyle temas kurardı. Çünkü çoğu örnekte biliyoruz ki Türkiye'de ve dünyada da yenilgiyi yöneten liderler de bazen yenilgilerden parlayarak çıkabilirler. Evet, çok son derece önemli bir tespitle bence bitirebiliriz Güven Bey. Siz bir şey... Tamam, bitirelim. Şunu söyleyerek bitireyim ben de. Bence bu seçimin asıl kazananları oy vermekte, sandık müşahitliği yapmakta, bu işin peşini bırakmamakta inat edenler oldu. Bir sürü insanın sahiden bir fedakarlık ile bütün gününü sandık başında ve gecesini geçirdiğini biliyorum. En başta teşekkürü onlar hak ediyorlar diye düşünüyorum. Bugün konuğumuz gazeteci, yazar ve siyasi analist Kemal Can'dı. 31 Mart seçimlerinin ardından genel bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Çok teşekkürler Kemal Bey. Ben teşekkür ederim. Kemal Can, çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz Açık Radyo'ya. Gelecek hafta destek haftası. Olan saatimizde Salı sabahı 9.30'da özel bir destek programında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitirdik Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek olmaktaydı. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.